すほは एक मुलाकात हो तू मेरे पास हो जीने की वजह तुम बनो बनके तू रह पर मुझको मिला है तू मिल गया मैं मुकम्मल हुई एक मुलाकात जरूरी है कुछ ना कहे पर सारी बात हो बनके तू रह पर मुझको मिला है तू मिल गया मैं मुकम्मल हुई एक मुलाकात